bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trump chce szczytu z Putinem i Załęskim już w piątek. W poniedziałek prezydent Ukrainy będzie w Białym Domu. Po szczycie na Alasce więcej zyskała Rosja, mówili o tym eksperci w Trójce. Po śmiertelnym wypadku w Czarnej Białostockiej uruchomiono komunikację zastępczą. Donald Trump dąży do zorganizowania trójstronnego spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim już w przyszły piątek. Serwis Axios podaje, że podczas nocnej rozmowy z europejskimi przywódcami amerykański prezydent miał przyznać, że pracuje bez snu, a Putin doprowadza go do szału. Z kolei według Wall Street Journal Trump przekazał, że Putin zgodził się na obecność zachodnich wojsk na Ukrainie jako gwarantów ewentualnego porozumienia pokojowego. Jednocześnie postawił twarde warunki. Ukraina ma wycofać się z Donbasu, a w zamian Rosja zamrozi działania w Chersoniu i Zaporożu. Trump i Zełenski mają spotkać się w poniedziałek w gabinecie owalnym na rozmowach, w których weźmie udział co najmniej jeszcze jeden europejski przywódca. O zyskach i stratach po rozmowach Trump-Putin na Alasce dyskutowali goście audycji międzynarodowej w Trójce. Według Zbigniewa Pisarskiego z Fundacji Pułaskiego po szczycie więcej powodów do zadowolenia ma Rosja. Putin skorzystał na tym spotkaniu na Alasce. Prezydent Trump w moim odczuciu, przynajmniej wedle znanych nam faktów, nic na ten moment nie zyskał. Donald Trump miał zaproponować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do tych, jakie daje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Za takim rozwiązaniem opowiada się były ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Jeżeli na tą chwilę nie mamy szansy dostać członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, to na pewno się zgodzimy na gwarancje bezpieczeństwa. Im szersze te gwarancje bezpieczeństwa będą, tym lepiej dla nas. Audycji międzynarodowej będzie można posłuchać na stronie Trójki i w podcastach Polskiego Radia. PKP uruchomiło komunikację zastępczą po śmiertelnym wypadku na torach w Czarnej Białostockiej. Pociąg relacji Szczecin-Suwałki śmiertelnie potrącił mężczyznę. Pociągiem tym podróżowało około 250 osób, które będzie teraz transportowanych komunikacją zastępczą. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Informuje komisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego podlaskiej policji. Śledczy ustalają przebieg i przyczyny tragedii. Pożar w zakładzie zajmującym się dystrybucją płyt drewnopochodnych w Przemyślu na Podkarpaciu. Ogień został opanowany, trwa dogaszanie. Nikt nie został ranny, mówi Grzegorz Latusek ze Straży Pożarnej w Przemyślu. Nie mamy osób poszkodowanych, wszystkie osoby, które pracowały przy tym ciągu technologicznym, zostały ewakuowane, nie wymagają żadnego leczenia, nie zgłaszają żadnych dolegliwości. Na miejscu wciąż pracuje 8 zastępów Straży Pożarnej. Najpóźniej do końca roku Ministerstwo Cyfryzacji przygotuje projekt ustawy dotyczący podatku cyfrowego. Według wstępnych propozycji rządu mieliby go zapłacić tzw. cyfrowi giganci, czyli firmy technologiczne o globalnych przychodach przewyższające kwotę 700 milionów euro rocznie. O szczegółach Michał Makowski. Podatek cyfrowy ma dotyczyć m.in. aplikacji do zamawiania przewozów, chińskich platform zakupowych czy dostawców celowanych reklam w mediach społecznościowych. Ministerstwo Cyfryzacji skłania się ku niskiej 3% stawce podatku dla firm, które unikają płacenia CIT-u w Polsce, mówi wiceminister Dariusz Standerski. Część firm ze względu na różne optymalizacje podatkowe po prostu tego CIT-u nie płaci, co powoduje, że zyski, które są w Polsce osiągane, są później poza Polskę wyprowadzane. Przychody z podatku sięgające 1,7 miliarda złotych w pierwszym roku jego obowiązywania mogą zostać przeznaczone na rozbudowę łączy szybkiego internetu oraz polskich centrów danych, dodaje Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat. Dzięki temu, że inwestujemy w światłowody, infrastrukturę, w ogóle te podmioty mogą prowadzić tę działalność. Z podatku cyfrowego zostaną zwolnieni dostawcy usług streamingowych, czyli serwisów z grami czy filmami oraz dostawcy aplikacji bankowych. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Memoriał Kamieni Skolimowskiej i chorzowski przystanek Diamentowej Ligi to już przeszłość. Wydarzenia nie uświetnił rekordem świata Armand Duplantis, tym razem Szwed, który ostatnio w Budapeszcie latał na wysokości 6 metrów i 29 centymetrów. Wygrał, ale ze skromnym wynikiem 6 metrów i 10 centymetrów, czyli o 19 centymetrów niższym. Piotr Lisek na 9 pozycji. Zaimponował Carsten Warholm. Norweg bieg na 400 metrów przez płotki wygrał z czasem 46 sekund i 28 setnych. To nowy rekord memoriału, najlepszy w tym roku wynik na świecie, a także rekord Diamentowej Ligi. Z naszych Ewa Swoboda zajęła 8 miejsce w biegu na 100 metrów, Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki był 7. Ze Stadionu Śląskiego skok na skocznie Adama Małysza w Wiśle, a tam zaskakujący triumf Macieja Kota. Wygrał rundę letniego Grand Prix. Prowadził po pierwszej serii, prowadzenie utrzymał do końca. Trzecie miejsce Kamila Stocha. W rywalizacji pań Anna Twardosz była 7. Jutro ciąg dalszy skakania. W piłce nożnej pierwsza wygrana w sezonie GKS-u Katowice. 4-1 z Arką Gdynia w piątej kolejce. No i atuty drużyny. Szybko wymieni strzelec 2 goli Lukas Klemens. Naszym pressingiem, intensywnością pokazaliśmy dodatkowo charakterem, pokazaliśmy to, że jak powinien grać GKS Katowice w Ekstraklasie. Do tego dzisiaj były remisy 1-1 Lecha Poznań z Koroną Kielce i 0-0 Motoru Lublin z Piastem Gliwice. Za granicą wygrana Barcelony z Majorką na inauguracji La Ligi 4-0. Były kontrowersje, 2 czerwone kartki, nie było Polaków, Robert Lewandowski kontuzjowany, Wojciech Szczęsny niezarejestrowany. Pierwsza kolejka także w Anglii w Premier League 4-0 wygrał Manchester City z Wolverhampton, a 3-1 Tottenham z Burnley. W Niemczech krajowy superpuchar dla Bayernu Monachium wygrali z VfB Stuttgart 2-1. A w rajdach samochodowych 6. runda Mistrzostw Europy w Czechach i 7. miejsce po 7 OS-ach liderów cyklu Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Walka jest zażarta, przekonuje Marczyk. Jesteśmy w dość bliskiej rywalizacji. W blisko 30 sekundach jest około 9 załóg, więc tak naprawdę te pozycje między 2. a 9. są w pełni otwarte, więc jutro będziemy walczyć o jak najlepszy wynik i o jak najlepsze punkty do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Także jutro ostatni dzień rywalizacji w Mistrzostwach Świata w rowerowej jeździe na orientację. Dzisiaj brązowy medal zdobył Bartek Niebielski, a co się będzie działo jutro, opowie Igor Błachut, czyli dyrektor zawodów. Jutro ostatni dzień rywalizacji na Mistrzostwach Świata w rowerowej jeździe na orientację w Warszawie. Sztafety, które rozgrywane będą na hipodromie w Starej Miłośnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, by przyszli, by kibicowali, by zobaczyli, jak wygląda rywalizacja na najważniejszych zawodach świata w tej konkurencji orientacji sportowej, by dopingowali biało-czerwonych. My też zapraszamy, bo Trójka jest patronem wydarzenia. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Do Polski zaczyna napływać chłodniejsze powietrze. W nocy możliwe deszcze i burze na północy i wschodzie kraju. Nad ranem od 9 stopni w Suwałkach do 14 w centrum i 18 na południu oraz nad morzem. Jutro przeważnie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie, wschodzie oraz lokalnie w górach słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu 19 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 25. Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, minęła godzina 23:00, czas rozpocząć audycję. N3. I jak co tydzień witam przed mikrofonem Gosia Jakubowska i jesteśmy przez najbliższą godzinę pod hasłem Bittersweet. Overflowing me. Nic bardziej mylnego, proszę się nie sugerować. Ja sobie zaczerpnęłam po prostu to hasło jako moment nostalgii, ale pod takim hasłem odbywa się obecnie festiwal w Poznaniu, pierwsza edycja Bittersweet, natomiast dzisiejszy line-up audycji N3 będzie się różnił w zupełności od tego, co prezentowane jest w Parku Cytadela właśnie w wspomnianym Poznaniu. Mimo że magia radia pozwala mi być w tych dwóch miejscach naraz, to rozpoczynamy od utworu FKA Twigs Figure 8, chyba jednego z moich ulubionych utworów tej artystki, która łączyła w sobie nie tylko to, co zaprezentowała na pierwszych dwóch albumach, ale także i robiła wtedy kolejny już krok w swojej karierze, idąc w nieco bardziej eksperymentalną formułę. Jeżeli by Juzekszuła brzmiało właśnie tak jak wydawnictwo sprzed 10 lat, które dokładnie 14 sierpnia obchodziło swoje 10 urodziny, no to myślę, że to byłaby jedna z lepszych płyt tego roku. No ale tak się nie stało. Może to i lepiej, bo przed nami audycja wypełniona muzyką z 2025 roku, która, no muszę powiedzieć, że ma bardzo dużo do zaoferowania. A zatem kontynuujemy. Bye. To hasło Bittersweet to raz, że inspiracja, a dwa, faktycznie będzie tak, że przez pierwszą połowę naszego dzisiejszego spotkania nieco spokojniejsze dźwięki. Przed chwilą Tropics w utworze Cold Euphoria. To już jest czwarta zapowiedź tego, co szykuje się we wrześniu od tego artysty, którego skrupulatnie tutaj przedstawiam, prezentuję, ale także i polecam. A jeszcze wcześniej wspaniała Erika de Kessier, Seasons, utwór z jej najnowszej płyty Lifetime. I muszę przyznać, że bardzo podoba mi się to dzisiejsze zestawienie, tak nieskromnie rzecz ujmując, ze względu na to, że jest to, co chcę realizować w audycji N3. Oprócz tej nocnej, wieczornej muzyki, tej nieoczywistej, tej nowej, no właśnie, też tą futurystyczną, i zdecydowanie to zestawienie prezentuje brzmienie współczesne, ale też i przyszłościowe muzyki elektronicznej. A zatem przed nami Pereira Elsewhere i utwór NGL. Not gonna die just 'cause of you. It's been wild just knowing you. In my mind I'm ready, yes I have arrived. Not gonna cry just for you. Grown up wise to all of you. Got my balance and my strength. Ain't it the same for us? Shape of the pain and distrust. While we wage a war in us, wounded soldiers pride. Not gonna cry just for you. Grown up wise to all of you. Got my balance and my strength. My home, let my skin. Ciekawe, czy gdybym nie była aż tak dużą fanką Nilu Ferjani, czy w moje ręce w końcu by wpadła twórczość Matildy Marigolds. No bo też i artystka niejednokrotnie podkreśla, że inspiruje się Nilu Ferjanią przy komponowaniu i przy tworzeniu wszelakich melodii. Kanały streamingowe mają jedną wielką moc, a mianowicie właśnie te algorytmy, które nam podpowiadają, sugerują, co może nam się jeszcze spodobać z tej nowej muzyki. Beep Pop to jej najnowszy singiel, który zaprezentowałam przed chwilą w audycji N3, ale który myślę, że będzie wspaniale grał na jej debiutanckim albumie. Mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze w tym roku. Już od małego podglądała swojego ojca, który grywał w różnych nowojorskich klubach na perkusji. Wtedy właśnie zostało zasiane ziarnko, no i które kiełkowało, aż do ukończenia Instytutu Muzyki Popularnej w Berkeley w 21 roku. W 23 natomiast została uznana przez tenże instytut za najlepszego nowego artystę, a także w 2024 roku otrzymała stypendium za doskonałość w pisaniu piosenek. Zachęcam do tego, aby zerknąć, co tam Matilda Marigolds będzie tworzyła, albo do tej pory udało jej się wydać, bo to są rzeczy naprawdę, naprawdę ładne. Waiting for the sun, waiting for myself to pick up where we left off. It's safer in the dark. It's hard to let the light in. Didn't I say you would? Didn't I do what I should? Holding you close, letting you go. Heaven or hell, only God knows. But I can only Leave to według mnie najpiękniejszy utwór zasilający najnowszy album Debbie Friday. Do tej artystki z pewnością będę powracała, od razu uprzedzam, często, bo według mnie to też zdecydowanie jedna z lepszych elektronicznych płyt tego roku i nie można po prostu przejść obok tego obojętnie. Dlatego teraz wyjdziemy z tych pięknie przyjemnych dźwięków i przyspieszymy nieco tempa, niekoniecznie gorzko, ale słodko. Świat muzyki niejednokrotnie był skorelowany ze światem mody, ubierania się, noszenia, stylu, ale czasami też i historie są tak pisane, że to świat mody wpływa na muzykę. I w przypadku Lovers Kid, czyli szwedzkiego duetu, właśnie od tego się zaczęło, a skończyło na wspólnym komponowaniu i tworzeniu z mieszanki przeróżnych inspiracji. Ja tutaj słyszę Blur, ale też niektórzy mogą się dosłyszeć The Prodigy, The Chemical Brothers, czy też tych nowych, współczesnych wpływów muzyki, takich jak Wet Leg, czy francuskiego duetu Uto. Prawdziwi artyści przez duże A. Czekam zatem na album od tego duetu. No te Metas to przed chwilą w trójce, a my teraz podążamy trochę za tym rapem z tego utworu. Tego rapu będzie nieco więcej pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Teraz nowy singiel, wspaniały singiel Steve Lacy, Nice Shoes. upalny, gorący wieczór. Rzadko kiedy tego lata nam się tego typu wieczory zdarzają, przynajmniej tutaj w Poznaniu, skąd pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. W ramach festiwalu Bittersweet dzisiaj ja, ale zupełnie nie o tym festiwalu, a raczej hasło wywoławcze, które trochę mnie popchnęło w objęcia m.in. Nika Leona, jego najnowszej płyty, która niejednokrotnie już była prezentowana w Trójce. I też Nick Leon, który idealnie realizuje na swojej najnowszej płycie Bittersweet, czyli te gorzko-słodkie dźwięki, bo też i wydźwięk tej płyty nie do końca jest taki słodki, natomiast to wszystko nas buja i mamy ochotę po prostu tańczyć. Więc trochę tej słodyczy teraz dodamy, The Dare i utwór Tambourine, i to jest ten moment, by nieco podgłośnić radioodbiorniki. The Dare i Tambourine to przed chwilą w Trójce. Trochę się roztańczyłam i nie będziemy zwalniać tempa, ale dodamy trochę tej szczypty lat 90. i The Prodigy, ale zostając jednak jedną nogą w Szwecji, bo przed nami Deki Alem, którzy grali podobno na jednej ze scen w ramach openera tegorocznego. Jeżeli ktoś był, to proszę śmiało pisać, czy udało się dotrzeć. gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl Proszę śmiało, śmiało pisać. W tej, nie tylko w tej sprawie, oczywiście polecam ten adres mailowy. A my słuchamy fragmentu ich najnowszego albumu Fun. Lights pierce through my skin, colorblind, frozen limbs. Subtle hints to what I'm missing, glitching in my double vision. If I start glamorize shallow behavior, I idolize my next door neighbor. If I close my eyes and switch position, kill my mind, quit my addiction. That doesn't sound like fun to me. That doesn't sound like fun to me. I set myself in Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. New drum sounds custom. Never presets custom. Hit the mic way different every time, cause I got a million styles, it's custom. New synth sounds custom. Crazy routing, that's custom. Be like Wayne in the booth and I cannot ever lose. It's yeah, 3P Wells. Yeah, your new shit came when hell. I'm a demon, my can't tell. We'll see who report to whom down in hell. Jake Low, B-boy shit on a Lauren Mux Mool type stand. And I'm making new sounds that you cannot ever get. Last longer if you take a pic, yeah. Custom, when I line some, I cut one. Bitches hit my phone, I don't know if I can trust them. Bring the pack right through customs. Move quiet through the gate and I feel like no rushing. Find my whole whip custom. When we drive it, if the torque feel like an eruption. Oh, starting line dustin'. When I pull up, all you hear is new kitty, new rack, new face. Half the things about my bitch are custom. New fit, 101, tailor made, and I pay, cause I'm nice and little DIY crust punk. My hair, my name, my game, everything about my whole life is custom. If I die right now, my gravestone and coffin both gonna be custom. Custom. New drum sounds custom. Never presets custom. Hit the mic way different every time, cause I got a million styles, it's custom. New synth sounds custom. Crazy routing, that's custom. Be like Wayne in the booth and I can't ever lose. It's custom. Basic bitches wanna step, so I dust them. No fun, nothing left, didn't trust her. So I'ma stretch you out of breath, you're rushing. You're like Shinoda on the track, she noticed me. You never had a chance, one thing. I don't know why you care what I must think. In the end, it's nothing. Why you wanna be like them? Fucking around and finding out like the crowd you're running. And I don't even wanna try, it's funny. When I'm all black, but I got lying. I'm great, you can look at it, I'm better. an assumption. Me, I'm already in U.S. I'm coming. Custom. New drum sounds custom. Never presets custom. Hit the mic way different every time, cause I got a million styles, it's custom. New synth sounds custom. Crazy routing, that's custom. Feel like Wayne in the booth and I cannot ever lose. It's just be myself, everybody else. Your shit's so trash, it's rust. Black Winter Swells to artysta, który ma wiele muzycznych twarzy. Natomiast ta Customs jakoś najbardziej ostatnio do mnie przemawia. Rezonuje też trochę z twórczością Niqab, irlandzkiego tria, którego chyba już słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. Też Niqab, przy okazji wspomnę, że powraca do Polski. Ten, kto jeszcze nie słyszał, zagrają 1 września w klubie Stodoła. Ten koncert, z tego co wiem, bardzo szybko się wyprzedał, ale wiadomo jak to jest z koncertami, może jeszcze uda się złapać jakiś bilet. A my pozostajemy w tej energii. Freaks i Joy Valance and Brie teraz w Trójce. Club. One's on the wall and 10's on the floor. The whole block's got a shrug to the core. The money tall, but I'm still a short fella. Cut the big swag, make your girlfriend jealous. Mouth with my goons, coming with a tune. DJ make it five, but we're gonna leave soon. Like Wings on the floor now. To party, party. I like to party. biggest fish, fucking megalodon. I'm eating fried rice alone at Little Szechuan. Your girlfriend DMs me on IG. Your boyfriend calls me gay, but he wants to kiss me. I myself, I don't wanna be no one else. You gotta self-reflect, you got a lot to suppress. I park the Lexus across the street from the exes. I wonder if she misses my good morning Texas. Zwolnienie w tempa w utworze The Party Song zasugerowało, aby poprowadzić tę końcówkę audycji N3 w zupełnie innym kierunku niż obracaliśmy się do tej pory, natomiast cały czas realizując hasło Bittersweet. Za chwilę minie północ, ale przed nami w Trójce całkiem sporo jeszcze dobroci. Potrójne pasmo przenoszenia i w imieniu Michała Margańskiego serdecznie zapraszam. A Bittersweet powróci, tym razem we wtorkowej rotacji. Wtedy opowiem o całym tym przedsięwzięciu, o festiwalu, o tym, co wydarzyło się w parku Cytadela tu w Poznaniu. I bardzo proszę trzymać mocno kciuki za wywiad, na który nie ukrywam, bardzo długo czekałam, ale więcej nic nie mogę już powiedzieć. Jak tylko, że nazywam się Gosia Jakubowska i kończymy wybitnie romantycznym fragmentem najnowszego albumu For Those I Love, This Is Not The Place I Belong. Życzymy udanej nocy i do usłyszenia. The place I love is falling quickly to its knees. I can't let the bad thing take a hold of me. But it's fine. It's a sign that at times I'm fine, but I still felt empty. Another night online, I'm fine, but I still felt empty. But I'll stay for the unseen. I won't let the bad thing in. I'm fine. It's fine. It's a sign when my brothers cried. I saw no sun, I saw no light, and no tomorrow seemed in sight. And if the devil needs to dance, then that's alright. Cause I felt pain for years and years, and I'll try to lose it all tonight. But there's a price. I do my work, I stay involved, I pay my rent, pray for a God to heal my work, to find resolve, my money spent to stay absorbed. I do my work, I stay involved, I pay my rent, pray for a God to heal my work, to find resolve, my money spent to stay absorbed. In bed with techno-feudalism, long past the dead-o heads of brutalism. Try tear it down, I see no crown, around the town a new division. The place I love is falling quickly to its knees. I can't let the bad thing take a hold of me. I tried to tear down the system, screamed at whoever would listen. Tried to pay for provisions with just the words that I'd written. Now I've made my decisions, I just pray I'm forgiven. And I'm mourning a place that I've never left. How can I say that I miss it? Well, I know I'm complicit. I know its debt was assisted. I tried my best to resist it. Now I promised myself dreams of better weeks. But it's the pain and shame that still makes you feel complete. Irish eyes are smiling, Rinty Monaghan sing your song. My grandfather Sunday morning, tea in the pot and the fryer's on. Those days are gone, the city's changed. I wave goodbye to the place I knew. It's kept alive for plot armor, the only tales I hear are cruel. 32 nonpareil Dempsey, unanswered shots to the head. Crisis actor filled with laughter after Lazarus is back from the dead. I won't stand and answer the bell this time, my title is lost on the stool. It's a cruel goodbye at the passport line as they smile and say come back soon. I do my work, I stay involved, I pay my rent, pray for a God to heal my heart, to find resolve, my money spent to stay absolved. I do my work. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja.